Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.